अज्ञान में प्रत्यक्ष प्रमाण सुश्रुति कारण अज्ञान अनुभव प्रत्यक्ष होता है, उसका अनुमान करते स्मरण के द्वारा न किंचित अभिदिशन। तो पर तदुत्तम अर्थ न जाने में प्रत्यक्ष कहा था, आगे शुरू हुआ न किंचित अभिदिशन, ये परामर्श सिद्ध होता है सुश्रुति कारण अनुभव। इसके ऊपर कहा यदि अज्ञान उपहित चैतन्य को साक्षी कहेंगे तो ये अज्ञान अभी भी है, धारावाहिक ज्ञान होगा साक्षी का। अज्ञान उपहित चैतन्य में अज्ञान भी अनादि नित्य नाश नहीं हुआ, चैतन्य साक्षी का भी चैतन्य का नाश नहीं हुआ, तो संस्कार नहीं होगा तो स्मरण कैसे होगा। तो उसका उत्तर दिया अज्ञान वृत्ति उपहित चैतन्य को साक्षी मानने से अज्ञान वृत्ति का नाश होने से स्मरण हो जाएगा। सुश्रुति नाम का तामस वृत्ति है, उसका नाश होने से सुश्रुति विशिष्ट अज्ञान का जो धाम है परामर्श होगा। सुश्रुति विशिष्ट को छोड़ करके केवल अज्ञान का तो धारावाहिक ज्ञान है, सुश्रुति काल में अज्ञान का दान होता है, अभी भी अज्ञान का दान होता है तो धारावाहिक है। केवल अज्ञान समय का प्रत्यक्ष है वो स्मरण नहीं, सुश्रुति विशिष्ट अज्ञान समय परामर्श स्मरण है। इसीलिए भारतीय काल में सुश्रुति काल में अज्ञान का स्मरण का निरा अज्ञान का स्मरण नहीं निराकरण क्या न सुश्रुति का विज्ञान न अज्ञान शिक्षा में सुश्रुति न अज्ञान शिक्षा में जो होता है ज्ञान सुश्रुति का विज्ञान न स्मृति ये स्मृति नहीं है। कालादि अव्यवधान का काल सुश्रुति जागृत कारण काल व्यवधान ही संस्कार से व्यवधान ही वृत्ति ज्ञान वृत्ति और अज्ञान का नाश वृत्ति हो अज्ञान की निवृत्ति हो उसके बाद संस्कार बनेगा ऐसा नहीं है। नहीं आत्मस्थम अतितः आत्मस्थम अज्ञान है नाश नहीं होने से अतितत्व कैसे आएगा। न भूतकाल स्थिति प्रत्येक न चागामी स्त्री इच्छते स्वार्थ देश परार्थ हो विकल्प से न सस्मृत प्रत्येक न भूतकाल स्थित भूतकाल स्पृशति की भूतकाल स्थित भूतकाल अतीत काल को स्पर्श नहीं करता है ये प्रत्येक है अज्ञान उपहित चैतन्य न जो आगामी स्थिति इच्छते भविष्य काल का स्पर्श नहीं। इसलिए स्वार्थ देश है स्वपद से प्रत्यय ज्ञान लेना नाभिदिशम न किंचित अभिदिशम जो ज्ञान होता है प्रत्यय उसका अर्थ उसका अर्थ का विषय विषय के अज्ञान स्वस्य प्रत्यय का अर्थ हो गया विज्ञान अज्ञान विज्ञान अज्ञान अज्ञान हो गया सार्थ देश अज्ञान अज्ञान है अज्ञान से देश है अज्ञान अज्ञान देश हो यस्य सार्थ हो गया अज्ञान अज्ञान देश हो यस्य अज्ञान में जो आश्रित है अज्ञान में आश्रित होता है ज्ञान विरोधित्व ज्ञान विरोधित जो धर्म है हो गया स्वार्थ देश स्वार्थ देश हो गया परार्थ पर अर्थ है पर का अर्थ अज्ञान से भिन्न अज्ञान से भिन्न होता है ज्ञान विरोधित्व अभी प्रत्यक्ष होता है। अभी जो ज्ञान विरोधित्व प्रत्यक्ष होता है वही अर्थ है नाभिदिशन इति प्रत्यय का ज्ञान का ये अर्थ के साथ अतीत भूतकाल आत्मा भूतकाल का संबंध नहीं होने से तेन स विकल्प विकल्प शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प वस्तुतः जैसे राहु शिविर में दो साल नहीं है दो वेद कल्पना करते हैं विकल्प है। इस प्रकार यहाँ अतीत के साथ ज्ञान विरोधित्व अभी जो ज्ञान विरोधित है सार्थ देश परार्थ अर्थ शब्द से नाभि समिति सत्य उसका अर्थ हो गया विषय अज्ञान अज्ञान देश व्यक्ति अज्ञान में आशित है ज्ञान वृद्धि तो वो परार्थ है पर है किससे अज्ञान से भिन्न है जिसे वो ज्ञान वृद्धि तो अज्ञान में स्थित है उसका जो धान हो रहा है अज्ञान अभी ज्ञान वृद्धि तो दान होता है वो भूत काल अतीत काल के साथ उसका संबंध नहीं होने वो विकल्प कहा गया इत्यादि अव्याकृत प्रक्रिया भारतीय ने कहा। तो स्मरण का निराकरण किया है भाष्यकार ने, और विवरणकार ने स्मरण का समर्थन किया। तो स्मरण कैसे होगा? विवरणकारेस्तु अभाव प्रत्यालम्बनावृत्ति निद्रेति योग सूत्रानुसार, योग में सूत्र है अभाव प्रत्यालम्बनावृत्ति निद्रा, वृत्तियों का जो अभाव है उसका प्रत्येक कारण उसको आलम्बन करने वाली वृत्ति, उसे अभाव प्रत्येक आलम्बन करने वाली वृत्ति है निद्रा कामक वृत्ति, इसको निद्रा कही। योग सूत्र अनुसार अभाव यहाँ सात्विक राजस वृत्तियों का अभाव उसका कारण है तामस वृत्ति, तम गुण उसको आलम्बन करने वाली वृत्ति का नाम निद्रा है। तमो गुणात्मक आवरण मात्र आलम्बना काचित वृत्ति सुसुति, तमो गुणात्मक आवरण मात्र है आलम्बन जिसका, अभाव का प्रत्यय है आलम्बन जिसका, अभाव हो गया सात्विक राजस वृत्तियों का अभाव, उसका प्रत्यय होता है कारण होता है तमोगुण, तमोगुण को आलम्बन करने वाली जो वृत्ति है उसको निद्रा कहते हैं। तो कोई अभाव तमोगुणात्मक आवरण प्रत्यय को विषय करने वाली वृत्ति है इसको सुसुप्ति कहते हैं। वो वृत्ति का नाश होने से स्मरण होता है विवरण करने का एक अभिप्रत्यय। तदुपरत चैतन्य से तन्नाशने जो तमोगुण को विषय करने वाली वृत्ति है निद्रा, निद्रा वृत्ति का नाश होने से तद ऊपर चैतन्य का भी नाश होगा, वृत्ति ऊपर चैतन्य तो नाश होने से संस्कार होकर के स्मरण होता है। तत्कालीन अज्ञान अनुभव जनित संस्कार वैसे न सुसुतिकालीन अज्ञान का अनुभव, अनुभव जो नष्ट होता है तो जनित संस्कार हुआ, संस्कार के कारण स्मरण हो जाएगा। न किंचित अभिदिशन स्मरणम अभिवेकम, ऐसे विवरण काल में लाना है। किसको लेकर के? एक तमो वृत्ति, तमो गुण को आलम्बन करने वाले वृत्ति निद्रा, इसको ले करके। अरे वस्तुतः अज्ञान धारावाहिक है, वृत्ति मानेंगे तो स्मरण होगा, वृत्ति नहीं मानेंगे योग सूत्र के अनुसार सुश्रुति में केवल सब का अभाव मानेंगे तो वहाँ स्मरण नहीं हो सकता है। इसलिए दोनों पक्ष में वार्तिक विवरण अविरुद्ध अपिपात है, वार्तिक विवरण अविरुद्ध अत्य है अत्य क्या त्य चाहिए, वार्तिक विवरण अत्य अविरुद्ध र क्या त्य चाहिए कि अविरुद्ध। अतएव उत्तम वार्तिकारी सत्य ब्राह्मण, इसलिए वार्तिकारी ने वहाँ स्मरण का समर्थन किया। निराकरण क्या है? सुश्रुति विशिष्टत्व न होगा स्मरण, केवल अज्ञान का स्मरण नहीं किंतु सत्य ब्राह्मण ने स्मरण का समर्थन किया। न चेत अनुभव व्याप्ति सुषुप्त शब्द क्रियते नावेदिशम सुषुप्तो हम इसी भी किम बला धरे सुषुप्त से यदि अनुभव व्याप्ति सुषुप्त से निद्रा का अनुभव व्याप्ति यदि नाभिदेव अनुभव के साथ व्याप्ति संबंध अनुभवान न क्या, यदि सुश्रुति निद्रा का अनुभव नहीं होता सुश्रुति काल में नाभिदिशम अहम यदि धी ये स्मरण की बला तो भैया यदि अनुभव नहीं होता तो स्मरण किससे होता, अर्थात अनुभव हुआ था, यदि सुश्रुति काल में अनुभव नहीं हुआ था तो सुश्रुत अनुभव व्याप्ति न भी पेरे अनुभव के साथ सुश्रुति का संबंध यदि नहीं मानेंगे तो नाभिदिशम अहम धी किम बला स्मरण किससे होगा। हिंदी अर्थ में थोड़ा अर्थ अति नीचे बाएं तरफ क्या है तो आगे पीछे हो रहे हैं। सुख तो हम न किंचित अभिशिषण ऐसी बुद्धि स्मरण उपद न होती तब सुशुद्धि कारण अज्ञान विषय का अनुभव का अनुमान किस बल से हो, ये कहते हैं स्मरण से अनुभव का अनुमान से कर्तव्य क्या एक अर्थ होगा। सुश्रुति काल में अज्ञान विषय का अनुभव यदि नहीं होता तब सुख तो हम न किंचित अभिषम ऐसी स्मरण ऐसी बुद्धि स्मरण रूप बुद्धि किसके बल पर होती, ये न चेत अनुभव व्याप्ति सुश्रुत सभी थे सुश्रुत का अनुभव के साथ संबंध यदि नहीं मानेंगे तो नाभिषम ये बुद्धि स्मरण किससे होती, ये अर्थ है स्मरण के अर्थात अनुभव हुआ था तभी स्मरण होता है। यदि इस प्रकार स्मरण होने से अनुभव का अनुमान करके लगा है यदि स्मरण नहीं होता तो अनुभव का कैसे किससे अनुमान करते हैं, इस अर्थ कहेंगे। अभिप्राय तो बनने चाहिए, विवरण का जो अभिप्राय वही है, जैसे वास्तविकता ने स्मरण का निराकरण किया किंतु विवरण काल ने स्मरण का समर्थन किया, और वार्तिका ने उत्पत्ति ब्राह्मण ने भी स्मरण का समर्थन किया, तो वार्तिकार का अभिप्राय हुई जो विवरणकार का है, अभाव प्रत्यालंबन वृत्ति निद्रा, इसी वृत्ति को लेकर के वो वृत्ति का नाश होने से संस्कार होता है, संस्कार से स्मरण हो सकता है, इस अभिप्राय से वार्तिका ने स्मरण का भी समर्थन किया। साक्ष्य अज्ञान सुखाकार तिस्त्र अविद्यावृत्तय सुसुक्त्याख्या एक वृत्ति से अन्य देता, सुश्रुति तीन वृत्ति अविद्या की वृत्ति, एक साक्षी विषय को, एक अज्ञान विषय को, और एक सुखाकार, साक्षी आकार अज्ञान आकार सुखाकार तीन अविद्या वृत्ति है, एक कोई कहते हैं, एक सुश्रुत नाम है एक ही वृत्ति, सुश्रुत्याख्या एक वृत्ति से अन्य देता, ये तीन प्रकार वृत्ति मानो, एक वृत्ति मानो, वृत्ति होने से वृत्तिनाथ होने से संस्कार होकर स्मरण हो सकता है, ये दोनों अपनी सिद्धांत। निर्विकल्प कस्यापि स्मरण जनकत्वम, साक्षी ज्ञान यदि होगा केवल अज्ञान का, तो निर्विकल्प ज्ञान है उसका उसका स्मरण कैसे होगा, तो निर्विकल्प ज्ञान भी स्मरण जनक संस्कार होकर होता है। अज्ञान का निर्विकल्प ज्ञान होता है, स्मरण हो जाएगा ठीक है, किंतु अहम न क्यों चिदा विधि सम, अहम का कैसे स्मरण होगा, अहम का तो अनुभव नहीं हुआ था, निर्विकल अनुभव है, तो अहंकार उपराग कालीन स्वभाव न सत्ता अनुल्लेख, अहंकार उपराग संबंध नहीं है इसलिए अहंकार का उल्लेख नहीं होता है, अहंकार का जो अभी होता है अभी प्रमाता के साथ अभिन्न होकर स्मरण होने से अहम का अभिमिलन होता है, सत्ता का स्मरण नहीं है, अहम का स्मरण नहीं है, इत्यादि सर्व उपादित अस्माभि सिद्धांत बिंदु, सिद्धांत बिंदु ग्रंथ में तो प्रतिपादन किया है, दस श्लोक के ऊपर मधुसूदन सरस्वती स्वामी के सिद्धांत बिंदु ग्रंथ है, तथा सरसुप्त सुसुप्त अनुभव भी भाव रूप ज्ञान विषय के सिद्धांत, सुसुप्ति कारण जो सरसुप्त अनुभव सुसुप्त भव, सरसुप्त सुसुप्ति कारण में होने वाले जो अनुभव भाव रूप ज्ञान विषय से निश्चित होगा। अज्ञान में प्रत्यक्ष अनुमान देने के बाद अज्ञान में अनुमान भी प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण का अनुमान भी प्रमाण होगा, अनुमान अपनी तत्व विवरण उत्तम प्रमाण, विवरण कारण अनुमान दिया, अनुमान भी तत्व का अज्ञान प्रमाण, प्रमाण ज्ञान को पक्ष बनाया, विवाद प्रथम प्रमाण ज्ञान, जिसे घट ज्ञान पट ज्ञान आदि प्रमाण जनित ज्ञान होता है, प्रमाण ज्ञान को पक्ष बनाया, उसमें साध्य क्या है, स्वराग भाव व्यतिरिक्त स्व विषय आवरण स्वनिवर्त स्वदेशगत वस्तुअर पूर्वकत्व, ये साध्य है, अप्रकाशित अर्थ प्रकाशकत्व हेतु है, दृष्टांत बनाए अंधकार प्रथम उत्पन्न प्रदीप प्रभाव, अंधकार में प्रथम उत्पन्न प्रदीप की जो प्रभा है ये दृष्टांत है, वो प्रदीप प्रभा प्रथम उत्पन्न प्रभा क्या करेगी, जो वस्तु पास में अर्थ है उनका प्रकाश करती है, प्रदीप प्रभा की उत्पत्ति के पहले अर्थों का प्रकाश होता था अप्रकाशित था, अप्रकाशित अर्थ का प्रकाश क्या हुई प्रदीप प्रभा, तो प्रथम उत्पन्न प्रदीप प्रभा द्वितीय तृतीय क्षण में अप्रकाशित अर्थ प्रकाशित तो नहीं, क्योंकि प्रथम से प्रकाशित हो गया, किंतु प्रथम उत्पन्न जो प्रदीप प्रभा में अप्रकाशित अर्थ प्रकाशित तो रहेगा, हेतु रह गया अप्रकाशित अर्थ प्रकाशक तो रह गया, वहाँ साध्य भी रहेगा, साध्य क्या है, प्रदीप प्रभा किसका निवृत्त करती है, अंधकार वस्तुअंतर पूर्वक, घटाचित वस्तु है उससे अलग है तम अंधकार, स्वदेशगत स्वदेशगत घटादि देश में अंधकार है, प्रदीप घटक बीच में उसे अंधकार को नष्ट करती है, स्वदेशगत है, स्वनिवर्त्य प्रदीप प्रभा से निवर्त्य, तो देव प्रभा से निवर्त्य होता है अंधकार, स्वनिवर्त्य स्वदेशगत वस्तुअंतर हो गया कौन, तम तम पूर्वक हो गया प्रदीप प्रभा अंधकार पूर्वक है, अंधकार पहले होने पर प्रकाश होती है, अश्व दिशा आवरण हृदय प्रभा का विषय घटा आदि के आवरण के अंधकार और स्व प्रागह व्यतिरिक्त प्रदीप प्रभा अपने प्रागह का भी निवर्तक है। तो स्वनिवर्तक है तो स्वनिवर्त प्रदीप प्रभा के द्वारा स्वप्रागह भी निवृत्त होता है। इसलिए का स्वप्रागह व्यतिरिक्त घट प्रागह का निवर्तक है, घट से प्रागह से निवृत्ति होती है। घट निवर्त हो गया घट प्रागभाव, अब प्रद्य प्रभा निवर्त के द्वारा निवर्त क्या होगा स्वप्रागभाव। तो स्वप्रागव से भिन्न प्रद्य प्रभाव के प्रागव से अतिरिक्त स्वविषय का आवरण भी होना चाहिए, घट का आवरण होना चाहिए। स्वनिवर्त प्रद्य प्रभाव से नष्ट होने वाला अंधकार स्वदेश प्रद्य प्रभाव का जो देश है उसी देश में प्रद्य प्रभाव अपने से लेकर घट तक सर्वत्र है, वहीं है अंधकार। वस्तुअंतर घट दिशा अन्य वस्तु अंधकार पूर्वक तो उसमें साध्य रहा, व्याप्ति ज्ञान हो जाएगा। इस तरह तरह कैसे व्याप्ति ज्ञान होगा, प्रकाश तत्व तत्तर वस्तुअंतर पूर्वक तो पूरा आ जाएगा। प्रमाण ज्ञान घट ज्ञान पट ज्ञान आदि में भी अप्रकाशित तत्व प्रकाश करते प्रमाण ज्ञान होने से स्मरण आदि लेने तो नहीं होगा, क्योंकि स्मरण होता है तो पूर्व ज्ञान तो अर्थ का स्मरण होता है। प्रमाण ज्ञान में से अनधिकत अबाधित विषय ज्ञान से प्रमाण अप्रकाशित तो प्रकाशक हेतु रहेगा, वो भी घट ज्ञान हुआ। स्वप्रागव तो नष्ट होगा किंतु स्वप्रागव से अतिरिक्त होना चाहिए वस्तु, जो स्विषय का आवरण होना चाहिए। घट ज्ञान का विषय घटे घट को आवरण करने वाले स्वनिवर्त्य घट ज्ञान की तरह नष्ट होने वाला घट ज्ञान के लिए अंधकार को नहीं ले सकते, अंधकार तो सहाय के कारण घट ज्ञान के लिए घट ज्ञान निवर्त अंधकार नहीं तो प्रकाश निवर्त है। घट ज्ञान के द्वारा निवर्त घट प्राग ज्ञान का प्रागभाव भी है, उसको छोड़ना है स्वप्रागभाव व्यक्ति तक। तो ज्ञान निवर्त होता है अज्ञान स्वदेश का, तो घट ज्ञान का देश जहाँ है घट ज्ञान है वहाँ भी अज्ञान है, प्रमाता में भी अज्ञान है। दो आवरण है, प्रमाता का आवरण करने वाला ज्ञान का नाम क्या है असत्यापदक, और प्रमेय में अज्ञान है अघनापदक वस्तुअंतर पूर्वकत्व। इसमें अत्र प्रमाण पदम दिया है पक्ष में, प्रमाण वृत्तिरव पक्ष न प्रमाण वृत्ति को पक्ष लेना, खाली ज्ञान कहेंगे प्रमाण ज्ञान के खाली ज्ञान कहेंगे तो साक्षी ज्ञान ग्रहण हो जाएगा। साक्षी ज्ञान सुख का जो ज्ञान है वो साक्षी ज्ञान है, वो अज्ञान का निवर्तक ज्ञान है। साक्षी ज्ञान सुख का ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं, सुख विषय का ज्ञान में नहीं मानते। सुख उत्पन्न होगा तो ज्ञान तो होता है, इसे सुखादि प्रमायाम साक्षी चैतन्य रूपायाम अज्ञाना निवर्तिकायाम बात बारणा। सुख की प्रमाय साक्षी चैतन्य रूप है, और साक्षी चैतन्य अज्ञान का अज्ञान क्या निवर्तक नहीं है, अनिवर्तक है। सुखादि प्रमाण अनिवर्तिका है, उसमें साध्य नहीं रहेगा तो बात हो जाएगा। साध्य अभाव की बात बारणा है, प्रमाण ज्ञान को पक्ष बना दिया। प्रमाण ज्ञान कहें तो सुखादि का जो ज्ञान है वो प्रमाण ज्ञान है, केवल साक्षी भाषा प्रमाण जन्य नहीं। धर्मियंश प्रमाण वृत्ते इदम इत्याकाराय अज्ञाना निवर्तिकाय इदम रजतम इस ज्ञान होता है, अयम घट इस ज्ञान होता है नहीं, यथार्थ ज्ञान हो अयम घट। ये इदम धर्मियंश इदम ज्ञान है, ये प्रमाण ज्ञान है या नहीं, अयम घट ज्ञान हुआ धर्मियंश इदम इदम अंश एक वृत्ति अयम घट। धर्मियंश में जो इदमाकार वृत्ति है वो प्रमाण ज्ञान है या नहीं, प्रमाण ज्ञान है। तो प्रमाण ज्ञान होने से वो भी अज्ञान का निवर्त होना चाहिए। इदम का जो ज्ञान होता है वो अज्ञान निवर्तक नहीं होता है। इदम अयम घट घट ज्ञान तो घट अंश में तो अज्ञान निवर्तक होते, इदम अंश में अज्ञान नहीं मानते हैं। अभी स्पष्ट होगा, इदमाकार की वृत्ति अज्ञान का निवर्तिका नहीं है, नहीं होने पर यदि प्रमाण ज्ञान कहेंगे इदम ज्ञान भी पक्ष ले लेंगे तो पक्ष ले लेंगे तो उसमें साध्य नहीं रहेगा, अज्ञान निवर्तक तो नहीं है। इसलिए पक्ष के बहिर्भाव करने के लिए विवाद पदम इस विषय दिया, विवाद पदम प्रमाण ज्ञान जिस प्रमाण ज्ञान में विवाद उसको लेना, इदम अंश में विवाद नहीं, हम इदम अंश इदम ज्ञान में अज्ञान निवर्तक तो नहीं मानते, इसे विवाद ये घट अंश में उसी ज्ञान को लेना, इदम अंश का बहिर्भाव को मिले विवाद को दे दिया। अर्थात विशेषाकार प्रमाण विशेष परिचय, विशेषाकार प्रमाण होती घटत्वाकार घटाकार प्रमाण होती पटाकार रजताकार प्रमाण होते लेना, जो सामान्य इदमाकार होती इसको नहीं लेना, विवाद को दे दिया। परोक्ष प्रमाय अति असत्वावरण रूप प्रमात्रगत अज्ञान निवर्तक न तदंत विवाद, परोक्ष ज्ञान ले लिया शब्द से ज्ञान हुआ तो परोक्ष प्रमाण में अज्ञान निवर्तक तो कैसे रहेगा, परोक्ष प्रमाण में अज्ञान निवर्तक तो रहेगा, परोक्ष ज्ञान आप तो बनना उसमें अज्ञान निवर्तक है या नहीं। दो प्रकार अज्ञान है आवरण, अभानापादक असत्तावादक, अपरोक्ष ज्ञान से तो अभानापादक आवरण की निवृत्त होती, परोक्ष ज्ञान से असत्तावादक वन्य रस्ते से ज्ञान होता है, पर्वत पर्वत वन्यवान वन्य रस्ते ज्ञान होगा, ये किसका निवारण किया ज्ञान है असत्तावादक आवरण का, वो तो कहाँ है परमात्मा में, वन्य में जो आवरण है वो होता है अभानापादक, जहाँ जो सन्निकर्ष होगा वो आवरण नष्ट होगा। तो परोक्ष प्रणाली असत्वावरण रूप प्रमात्रगत अज्ञान निवर्तक साथ असत्वावरण रूप है कहाँ रहेगा परमात्मा में, परमात्मा में जो रहेगा कैसा आवरण है असत्वावरण है, प्रमात्रगत अज्ञान का निवर्तक होगा परोक्ष ज्ञान अज्ञान निवर्तक साथ उससे अंत में ही बाध नहीं होगा। अभी जो इदमाकार ज्ञान है अज्ञान का निवर्तक नहीं जो कहा इसके ऊपर कहते नानु इदम इति प्रमाण युक्त अज्ञान अनिवर्तक इदम प्रमाण ज्ञान हुआ इदम रजतम अयम घट ये जो ज्ञान हुआ इदम रजतम तो भ्रम ज्ञान है जन भ्रम ज्ञान ही इदम से प्रमाण है तो भी कोई भी ज्ञान इदम जो प्रमाण ज्ञान हुआ वो जो अज्ञान का निवर्तक नहीं होगा तो इदम ज्ञान अज्ञात ज्ञापक होगा। यदि इदम वृत्ति अज्ञान का निवर्तक होता है, इदम वृत्ति के पहले अज्ञान था, अज्ञान था तो इदम वृत्ति से निवृत्त होगी, इदम अज्ञात था, अज्ञात इदम को प्रकाश करने से ज्ञान वृत्ति इदमाकार वृत्ति अज्ञात ज्ञापक अज्ञात ज्ञापक तो वृत्ति में आएगा। यदि इदम अज्ञात नहीं है, इदम विषय का अज्ञान नहीं मानेंगे तो इदम अज्ञात होगा, अज्ञात तो नहीं होगा तो इदम का जो ज्ञान है प्रमाण ज्ञान अज्ञात ज्ञापक कैसे होगा, अज्ञात ज्ञापक तो प्रमाण तो है अज्ञान का निवर्तक नहीं होगा, अज्ञात ज्ञापक स्वरूप प्रमात्म व्यवहार होना चाहिए, इदम वृत्ति को प्रमा कैसे कहेंगे, प्रमात्म कैसे आएगा उसमें, अज्ञात ज्ञापक स्वरूप प्रमात्म उसमें नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, अज्ञात इदम से अज्ञात ही नहीं होता है उसका अज्ञान नहीं माना कहते सिद्धांत कथा न इदमाकार भ्रम संशय आदर्शन इदमाकार में कभी भ्रम कभी संशय होता है इदम नवा ऐसा होता है, इदम रजतम में रजतम नवा संशय होता है, इदम रजतम नवा इदम रजतम नवा संशय होता है, इदम नवा संशय नहीं होता है, इदम नवा इदम इदम अस्थि नवा इदम जी दिखता है तो इदम अस्थि नवा संशय होता है, इदम से संशय नहीं इदम से नहीं गृहमाण तो नास्ती है भ्रम भी नहीं होता है, इदमाकर भ्रम संशय नहीं होता है, यदि अज्ञान होता तो भ्रम संशय कभी होना चाहिए, तदगुसर अज्ञान कल्पन अज्ञान कल्पन माना भावना, जिस विषय का कभी भ्रम संशय होता है तद विषय को अज्ञान मानना पड़ेगा, जिस विषय का कभी भ्रम संशय नहीं होता है तद विषय को अज्ञान नहीं मानते, सुख विषय को भ्रम संशय कभी होता है हम सुखी नवा नहीं होता है, सुख विषय को अज्ञान मानते हैं नहीं मानते, इसी प्रकार तद्गुचर अज्ञान कल्पना माना लगे ना तो वहाँ अज्ञान कल्पना नहीं करते तो अज्ञात ज्ञात पूर्व प्रमात्म व्यवहार कैसे होगा, तत्व सुख ज्ञान में जैसे प्रमात्म सुख ज्ञान प्रमा है अप्रमा भ्रम है जैसे प्रमात्म उसमें जो अज्ञात ज्ञात को तो नहीं रहा तो अज्ञात ज्ञापक तो नहीं होने पर भी यथार्थत्व अबाधित्व न प्रमात्र है सुखादि ज्ञानवत यथार्थत्व मात्र न प्रमात्र व्यवहार हो कते सुख ज्ञान दुख ज्ञान इस प्रकार अबाधित अर्थ है अबाधित यथार्थत्व मात्र न परमात्म व्यवहार हो जाता है सुख ज्ञान है सुख ज्ञान दुख ज्ञान सुखादि ज्ञानवत सुखादि ज्ञान है कई सुख दुखादि ज्ञान ही जैसे परमात्म व्यवहार होता है किसके कारण यथार्थत्व मात्र यथार्थत्व मात्र न सुखादि ज्ञान है प्रमात्म अनधिगत अबाधित अर्थ उचर ज्ञान प्रमा है तो अनधिगत अज्ञात ज्ञापक तो नहीं होने पर भी यथार्थत्व मात्र न प्रमात्म व्यवहार हो सकता है यथा हो धर्म से सर्व अभ्रांतम प्रकार से विपरे है अन्यथा सर्व ज्ञान धर्म अभ्रांतम से भी पाठ मिलता है धर्म से सर्व अभ्रांतम धर्म से भ्रम नहीं है अर्थात यथार्थ बाधित नहीं है प्रकार से विपरे नहीं गया है प्रसिद्ध है ग्रंथ में धर्म से सर्व अभ्रांतम प्रकार से विपरे इति ये प्रसिद्ध है यदि तो भ्रम संशय आजनकमति तदाकारम अज्ञानम अनुभव बलादास्यते तरी साधि पक्षांतर होते भ्रम संशय नहीं होने पर भी जो अज्ञान का अनुभव होता है तो ज्ञान तदाकारम अज्ञान अनुभव बला इदम ज्ञान होगा पहले तो इदम ज्ञान नहीं था इदम ज्ञान जो सन्निक स्वर्ण पर जो इदम ज्ञान होता है उसके पर इदम ज्ञान नहीं था तो क्या ज्ञान का प्रागार कहेंगे अज्ञान कहेंगे जैसे घट ज्ञान के पहले घट का अज्ञान था इसे इदम ज्ञान होने के पहले इदम का अज्ञान था तो इदम अज्ञान अनुभव होता है तदाकार अज्ञानम भ्रम संशय नहीं होने पर भी इदम आकार अज्ञान अनुभव यदि मानेंगे तो उसको पक्ष कोटि में रखना कोई आपत्ति नहीं तो अज्ञान निवर्तक हो जाएगा इदम आकार भी तो अज्ञान निवर्तक हो जाएगा तो बाधा नहीं होगा साधु पक्षांतर हो साध्य क्या करेंगे प्रमाण वृत्ति तो आवश्यक नहीं होगा अज्ञान निवर्तक अनुपाय जितने प्रमाण वृत्ति है सब अज्ञान का निवर्तक इदम आकार वृत्ति भी अज्ञान का निवर्तक हो जाएगी किस अभिप्राय से कहते अनुभव बलात् इदम आकार अज्ञान यदि मानेंगे इदम ज्ञान होने के पहले इदम का अज्ञान रहता है तो इदम आकार अज्ञान यदि मानेंगे तो इदम ज्ञान अज्ञान का निवर्तक होगा नहीं हो जाएगा तो प्रमाण वृत्ति जितने प्रमाण वृत्ति सब अज्ञान निवर्तक होता आ जाएगा प्रमाण वृत्ति का अवचेदन प्रमाण ज्ञान का अवचेदन पक्ष का अवचेदन का अवचेदन अज्ञान निवर्तक होता आ जाएगी या प्रमाण वृत्ति सा सर्वापि अज्ञान निवर्तिका तदा च विवाद पदम की विशेषण मना दिए विवाद पदम प्रमाण ज्ञान विवाद पद किस दिया था इदम आकार प्रमाण ज्ञान को छोड़ने के लिए क्योंकि उसने अज्ञान निवर्तकत्व नहीं मान करेंगे यदि इदमाकार अज्ञान मानेंगे तो इदमाकार ज्ञान भी अज्ञान निवर्तक है तो विवाद पद कोई जरूरत नहीं प्रमाण ज्ञान पक्ष बना सकते हैं ये तस्मिन् पक्षे भ्रम उपादानत्व योग्यत्व अविद्या लक्षण दर्शव्यम भ्रम उपादानत्व जो दिया है अविद्या का लक्षण है भ्रम का उपादान है अनादिभावत्य शक्ति ज्ञान एक लक्षण है भ्रम उपादानत्व भ्रम का उपादान कारण अविद्या का लक्षण है भ्रम उपादानत्व से धर्म्यंश ज्ञान निवर्त अज्ञान अव्याप्ति धर्म्यंश का ज्ञान इदम ज्ञान इदम ज्ञान के द्वारा निवर्त जो अज्ञान हुआ इदम का ज्ञान हुआ उसके द्वारा निवर्त होगा इदम आकार ज्ञान इदम आकार अज्ञान की जो निवृत्ति हुई वो अज्ञान किसी भ्रम का उपादान कारण है इदम का अज्ञान किसी भ्रम का उपादान कारण है रज्जु का अज्ञान सर्प भ्रम का उपादान है इदम अज्ञान किसी भ्रम का उपादान नहीं है नहीं मनुष्य उसमें अविद्या का लक्षण कैसे होगा भ्रम उपादान तो नहीं रहा इसलिए भ्रम उपादान तो योग्यता करना भ्रम उपादान तो योग्यता कम से इदम इदम आकार अज्ञान में भी भ्रम उपादान तो योग्यता को लेकर समन्वय हो जाएगा नहीं तो धर्मियंश ज्ञान निवर्त ज्ञान धर्मियंश ज्ञान कौन होता है इदम ज्ञान के द्वारा निवृत्त होगा अज्ञान वो भ्रम उपादान नहीं अभ्यर्थी होगी इसलिए भ्रम उपादान तो योग्यता करना धारा रहित बुद्धि में कैसे अज्ञान निवर्तक आएगा, धारावाहिक एम घट एम घट बुद्धि हुई, तो एक प्रथम क्षण में घट ज्ञान हो गया, द्वितीय क्षण में घट अज्ञात हो गया, ज्ञात रहा, ज्ञात हो तो घट विषय का अज्ञान रहा नहीं, तो फिर द्वितीय क्षण तृतीय क्षण ज्ञान अज्ञान का निवर्तक हुआ, तो उसको धारावाहिक बुद्धि नाम से वेदांत प्रशासन आया। अज्ञात ज्ञात को तो किस आएगा, प्रमात्व किस आएगा, तत्त कालावच्छिन्न अर्थ विशेष न अज्ञात ज्ञापकत्व अस्ति। धारावाहिक बुद्धि में भी जिस घट का पहले ज्ञान आता उसी घट का ज्ञान होता है, इसलिए अज्ञात ज्ञापकत्व नहीं रहा, किंतु प्रथम क्षण जो घट ज्ञान हुआ प्रथम क्षण विशिष्ट घट ज्ञान, द्वितीय क्षण में तत्त काल विशिष्ट घट का ज्ञान हुआ, प्रथम क्षण विशिष्ट घट ज्ञान घट का ज्ञान द्वितीय तृतीय क्षण तो होगा, प्रथम क्षण द्वितीय क्षण रहेगा, प्रथम क्षण द्वितीय क्षण आएगा, द्वितीय क्षण तृतीय क्षण आएगा, तृतीय क्षण जो ज्ञान हुआ वो प्रथम क्षण विशिष्ट घट का ज्ञान या द्वितीय क्षण विशिष्ट घट ज्ञान, तृतीय क्षण विशिष्ट ज्ञान होता है, विशिष्ट ज्ञान के साथ घट के साथ नहीं, तो प्रथम क्षण विशिष्ट घट ज्ञान प्रथम क्षण में, द्वितीय क्षण विशिष्ट घट के साथ जो घट ज्ञान द्वितीय क्षण होगा तृतीय क्षण नहीं होगा। इसलिए क्या हुआ, धारावाहिक बुद्धि भी तत्त कालावचिन्न अर्थ विशेषण, तत्त काल विचित अर्थ घट के साथ जोड़ना, तत्त कालावचिन्न जो घट तद विषय प्रथम क्षण विशिष्ट घट विषय का ज्ञान, द्वितीय क्षण विशिष्ट घट विषय ज्ञान, इस होने से क्या होगा, जो उत्तर कालावचिन्न अर्थ विषय का ज्ञान पूर्व काल का विषय करेगा नहीं करेगा, नहीं करने से अज्ञात ज्ञान को कह गया, पूर्व जो ज्ञात हुआ था घट पूर्व कालावचिन्न घट, पूर्व कालावचिन्न घट उत्तर काल में रहेगा ज्ञान, इसलिए तत्त क्षण जो है अज्ञात ज्ञान को तो है। अच्छा किंतु तत्काल तत्त काल विशिष्ट घट को ज्ञान होने के लिए, घट का ज्ञान होने के लिए काल का भी ज्ञान होना चाहिए, घट का तो प्रत्यक्ष होता है किंतु काल का कैसे प्रत्यक्ष होगा, काल का रूप है अचाक्ष अरूप काल का चाक्ष प्रत्यक्ष कैसे होगा, काल से सर्व प्रमाण विद्य तथा काल सर्व प्रमाण विद्य तभी कहते घटो अस्ति, इदानीम घटो अस्ति, इदानीम पुष्पम अस्ति, कैसे प्रयोग करते हैं, काल के साथ उसका संबंध नहीं होगा तो अस्थि शब्द कैसे प्रयोग होगा, वर्तमान होगा तो कैसे होगा, तो काल निरूपण कर सर्व प्रमाण विषय मानते शास्त्र जीविका मीमांसा का अस्मिन क्षण घटो मया दृष्ट इति प्रत्यक्ष होता है, अस्मिन क्षण पूर्व क्षण अस्मिन क्षण घटो मया दृष्ट तो क्षण का प्रत्यक्ष होता है काल, न तो अस्थि प्रत्यय लोके यत्र कालो न भाषति, काल विषय का प्रत्यक्ष होता है। अनात्माकार प्रमाण विषय नाम से तत्त अवश्य न चैतन्य विषय से न स्विषय आवरण निवर्तक अस्तव, ये प्रश्न है अज्ञान आवरण किस में मानेंगे, जड़ में मानेंगे या चेतन में मानेंगे, जड़ में आवरण का कोई कार्य नहीं है, अंधकार में आवरण का कोई कार्य है, प्रकाश में आवरण का कार्य है, तो जड़ स्वयं आवृत है, जड़ है उसमें आवरण का कोई कार्य नहीं, आवरण का कार्य किस में, चेतन प्रकाश में, प्रकाश विषय का आवरण मानेंगे, जैसे रज्जु ज्ञान, रज्जु ज्ञान रज्जु ज्ञान का निवर्तक, तो अज्ञान का आश्रय क्या है, रज्जु है, रज्जु उसमें चैतन्य, चैतन्य में अज्ञान है, जड़ में अज्ञान है, अज्ञान का आश्रय होता है चेतन, इसे रज्जु ज्ञान अर्थात रज्जु उसमें चैतन्य का ज्ञान, प्रमेय चैतन्य रज्जु उसमें चैतन्य, अज्ञान ही रज्जु उसमें चैतन्य है, चैतन्य विषय का ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति तो ठीक है, किंतु जो घट ज्ञान रज्जु ज्ञान हुआ वो किस विषय का अज्ञान का निवृत्त होगा, घट विषय का रज्जु विषय का तो ज्ञान, जड़ विषय का ज्ञान नहीं मानते, जड़ विषय का ज्ञान नहीं होगा तो जड़ विषय का ज्ञान अज्ञान का निवृत्त नहीं होगा, प्रमाण ज्ञानते तो प्रमाण ज्ञान होने पर भी जड़ विषय का ज्ञान में साध्य नहीं रहेगा तो बाध हो जाएगा, इसका उत्तर अनात्माकार प्रमाण विषय न घटाकार रजाकार जो प्रमाण वृत्ति है तत्त अवश्य चैतन्य विषय से न घटाकार प्रमाण वृत्ति घट अवश्य चैतन्य विषय के पटाकार प्रमाण ज्ञान पटावश्य चैतन्य विषय के सब विषय आरोप निवर्तक समझते हो, क्या विषय है घट ज्ञान का, घटाभूषण चैतन्य केवल चैतन्य घटाभूषण चैतन्य से घटाभूषण चैतन्य आवरण है या नहीं, तो तद विषय आवरण निवर्तक तो अस्सी, तो घट ज्ञान से आवरण का निवृत्त होगा। किम विषय का आवरण, घटाभूषण चैतन्य विषय का आवरण कहने से घट का भी आवरण हो गया, घट विषय से चैतन्य का आवरण सब विषय आवरण निवर्तक तो है। चित्ते नहीं वह प्रकाश हो सकते, क्योंकि प्रकाश चित्ते न चिद्रूपत्ते प्रकाश हो जाएगा, चित्त है घटाभूषण चैतन्य प्रकाश हो जाएगा, न तो अनावचन चित्त ये नहीं कि अनवचन चैतन्य ही प्रकाश है, अनवचन चैतन्य अज्ञान रहेगा। पूर्व पैसी कहता है घटावचन चैतन्य अज्ञान के मानेंगे, चैतन्य में ही अज्ञान होगा, जिसमें प्रकाश है उसमें ही अज्ञान मानना। सिद्धांति का कथन है चित्त नहीं वह प्रकाश है, घटावचन चैतन्य में चित्त रहेगा जिसमें प्रकाश है उसमें अज्ञान मानना, न कि अनवचन चित्त न अनवचन चित्त में प्रकाश माने तो अनवचन चित्त में अज्ञान मानेंगे। तो चित्त में यदि अज्ञान प्रकाश की प्राप्ति हो तो अनवचन विशेषण देना गौरव है, चित्त में प्रकाश है अनवचन चैतन्य में प्रकाश करना जरूरत नहीं, घटावचन चैतन्य में भी चित्त होने से चित्त आवश्यक दिन प्रकाश है अज्ञान भी है, तो तद विषय अज्ञान निवर्तकत्व घट ज्ञान में है। एतावंत काल मया न ज्ञातो अयम इधानी ज्ञात अनुभवात देखता घट एतावंत काल न ज्ञात और इधानी ज्ञात, इस कारण से काल सब ज्ञान का विद्य होता है और घट आदि में ज्ञान विषय तो है घट आदि चैतन्य। एतावंत काल मया न ज्ञात अयम घट इधानी ज्ञात, इस कारण से क्या हुआ काल का प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा, नहीं तो एतावंत काल में ज्ञात इधानी ज्ञात कैसे होगा। रूपादि न बनने पर भी ज्ञान का प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय होता है काल, रूपादि न चाहते तत्त अवचरण चैतन्य से प्रत्यक्षादि विषय समूतम तत्त कालावचरण चैतन्य प्रत्यक्षादि ज्ञान का विषय होगा। ये पहले आया था सन घटे की प्रत्यक्ष अधिशान अनुविद कहा था, सन घट प्रत्यक्ष होता है तो अधिशान सत का अनुभेद होता है प्रत्यक्ष में, अधिष्ठान सद विषय का सत्ता में रूपादि नहीं होने पर भी उसका प्रत्यक्ष होता है, तब सन घट घटोस्थी व्यवहार करते हैं। यह भी जो कहते हैं सत्त विषय का अज्ञान का अज्ञानी की निवृत्ति ज्ञान से होती है, ये किसी पक्ष में प्रतिकर्म व्यवस्था में अभ्युपगम से इधम अनुमान, ये जो अनुमान है प्रतिकर्म व्यवस्था ज्ञान के प्रत्येक विषय अलग अलग है, घट ज्ञान का विषय घट पट ज्ञान का विषय पट, इसको लेकर के यहाँ अनुमान क्या जो प्रमाण ज्ञान के जितने ज्ञान है सबका अलग अलग विषय है, इसको लेकर। और दृष्टि सृष्टि पक्ष में क्या है विषय कुछ अलग है ही नहीं, तो फिर किस विषय का ज्ञान का निवर्तक हो, दृष्टि सृष्टि पक्ष अनुमान नहीं न तो दृष्टि सृष्टि पक्ष, क्योंकि दृष्टि सृष्टि पक्ष में ज्ञान सत्य तो विषय नहीं मानते, तो विषय विशिष्ट अज्ञान विषय का अज्ञान का निवर्तन कैसे होगा, इसको लेकर के प्रतिकरण व्यवस्था अलग अलग ज्ञान के अलग अलग विषय घट ज्ञान का विषय घट पट ज्ञान का विषय पट अलग अलग लेकर के ये अनुमान से अज्ञान की सिद्धि दृष्टि सृष्टि पक्ष में नहीं है। साध्य च आद्यम विशेषणम, साध्य में अभी प्रत्येक प्रत्येक से करेंगे स्वप्रारभ व्यतिरित दिया है, प्रथम विशेषण क्या है स्वप्रारभ व्यतिरित, आद्य विशेषण क्यों दिया प्रत्येक अतिरिक्त प्रागभाव निवृत्ति मते, एक मत है प्रागभाव की निवृत्ति, घटोत्पत्ति के लिए पहले घट प्रागभाव रहता है, तो प्रागभाव की निवृत्ति घट है प्रागभाव का निवर्तक घट है, तो घट प्रागह की निवृत्ति घट है ऐसा मानेंगे, तो घट प्रागह का निवर्तक होगा, घट प्रागह की निवृत्ति यदि घट है तो घट प्रागह का निवर्तक नहीं हुआ, तो प्रमाण ज्ञान सप्रागह का निवर्तक होगा, सप्रागह की निवृत्ति निवर्तक नहीं होगा, तो प्रमाण ज्ञान में स्वप्रागह निवर्तक तो यदि नहीं रहा तो प्रमाण ज्ञान प्रागह निवर्त स्वनिवर्त प्रागह हुआ क्या, नहीं तो प्रागह व्यतिरिक्त विशेषण व्यर्थ होगा। तो किस मत में विशेषण दिया प्रागह निवृत्ति की अपेक्षा अलग है प्रतियोगी, घट प्रागह की निवृत्ति अलग है, घट अलग है, घट प्रागह की निवृत्ति को घट मानेंगे तो ये विशेषण व्यर्थ है, विशेषण नहीं दे सकते। जैव मत के अनुसार घट प्रागह की निवृत्ति अलग, घट अलग, घट से प्रागह की निवृत्ति होती है, घट प्रागह का निवर्तक एक मत है, घट के द्वारा प्रागह की निवृत्ति होती है और प्रागह की निवृत्ति घट दूसरे मत है। जिस मत के अनुसार प्रागह की निवृत्ति प्रतियोगी है उस मत के अनुसार स्वप्रागह व्यतीत विशेषण नहीं दिया गया। जिस मत के अनुसार घट प्रागह का निवर्तक है अर्थात प्रागह निवृत्ति रूप नहीं है, प्रागह निवृत्ति का जनक वा घट, प्रागह निवृत्ति अलग है प्रतियोगी, देखो प्रतियोगी अतिरिक्त प्रागह निवृत्ति, घट रूप प्रतियोगी से भिन्न प्रागह की निवृत्ति मानेंगे उसी मत के अनुसार प्रागह की निवृत्ति घट से भिन्न है, घट जन्य है, प्रागह की निवृत्ति घट जन्य तो प्रागह हो जाए घट निवृत्ति होगा, उसी मत के अनुसार दिया। क्यों दिया? प्रागभाव अर्थांतर भावना है, नहीं तो प्रमाण ज्ञान साध्य करेंगे तो वस्तंत्र पूर्वक वस्तंत्र क्या हो जाएगा? स्वप्रागभाव, प्रमाण ज्ञान स्वप्रागभाव का निवर्तक, स्वप्रागभाव को लेकर अर्थांतर अनभिप्रेता, अनभिप्रेता अर्थ सिद्धि, अनभिप्रेता अर्थ क्या है? अज्ञान सिद्ध करना चाहते हैं, सिद्ध होगा ज्ञान का प्रागभाव, अनभिप्रेत अर्थ सिद्धि वारण करने के लिए प्रागभाव को लेकर के अर्थांतर वारण करने के लिए प्रागभाव स्वप्रागभाव व्यतीत विशेषण दिया है। और उसे प्रागभाव में प्राग क्यों का खाली अभाव व्यतीत कह सकते थे? ओ